ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zublewski. Niewielką różnicą Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do Europarlamentu, wynika z pełnych danych PKW. Dobre wyniki prawicy w wielu europejskich krajach, w tym Francji i Niemczech. Z Warszawy do Białegostoku przenosi się na jeden dzień rząd. W stolicy Podlasia dziś także Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem nieco ponad 37%. Tak wynika z danych publikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Są już pełne wyniki ze wszystkich okręgów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 36,16% wyborców. A wyniki wyborów do Europarlamentu analizuje Michał Jędrkowiak. Michale, jakie są oficjalne rezultaty pozostałych ugrupowań? Trzecią siłą okazała się Konfederacja, na którą zagłosowało nieco ponad 12% wyborców. Trzecia Droga uzyskała prawie 7%, a Lewica nieco ponad 3%. To oficjalne dane podane przez Państwową Komisję Wyborczą, ale to nie jest jeszcze oficjalny wynik wyborów. PKW musi przeliczyć te procenty na mandaty i wtedy wszystko będzie jasne. Według wyników Late Poll, czyli pogłębionych badań sondażowych, w których procentowe wyniki były podobne do tych z najnowszych danych PKW, Koalicja Obywatelska zdobywa 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość o 1 mniej, Konfederacja 6, a Trzecia Droga i Lewica po 3. Czy taki będzie ostateczny podział przypadających Polsce 53 miejsc w Parlamencie Europejskim? Dowiemy się, gdy PKW oficjalnie ogłosi wynik wyborów. Znana jest ostateczna frekwencja, wyniosła 40,65% i jest o 5 punktów procentowych niższa niż 5 lat temu. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Polacy pokazali czerwoną kartkę PiS-owi, partii antyeuropejskiej, a opowiedzieli się za ambitną Unią. Tak wyniki wyborów skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Polacy czują, że w tak niebezpiecznych czasach lepiej jest być razem z naszymi zachodnimi sojusznikami, częścią potężnej wspólnoty. Europejczycy, Polacy domagają się, aby Unia realizowała ambitne zadania, takie jak ochrona zdrowia czy obronność. A PiS chce zredukowania Unii do strefy wolnego handlu. Polacy opowiedzieli się za ambitną Unią. Koalicja Obywatelska w nowej kadencji Europarlamentu zyskała dodatkowe 6 mandatów, co oznacza, że będzie miała 21 europosłów. Partie głównego nurtu nadal z większością w Parlamencie Europejskim, choć przesunął się on nieco na prawo. Dobre wyniki uzyskały bowiem partie prawicowe i skrajnie prawicowe. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak podsumowała wybory. Konstruktywne proeuropejskie centrum się trzyma. A tak mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kiedy okazało się, że jej rodzima centroprawica wygrała. Bez nas nie da się stworzyć większości i razem z innymi zbudujemy bastion przeciwko skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Skrajna lewica jest słaba, skrajna prawica rośnie w siłę wraz z każdymi wyborami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francja, Niemcy i Austria. W tych krajach partie prawicowe i skrajnie prawicowe osiągnęły bardzo dobre wyniki w wyborach. Według politologa Łukasza Młyńczyka z Uniwersytetu Warszawskiego to efekt spadku zaufania do partii głównego nurtu. Widać pewne przesunięcie, które jest oczywiście wypadkową tego, co się dzieje od wielu lat w Europie, no ale też w szerszym kontekście, czyli ten kontekst geopolityczny, wojna w Ukrainie, jakby to wszystko na to wpływa, że teraz te siły, które od lat sprawują władzę, myślę, że one są nacenzurowane. Największy sukces odniosło francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które zdobyło ponad 31% głosów. W reakcji prezydent Emmanuel Macron rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory. Tak decyzję francuskiego przywódcy komentuje profesor Łukasz Młyńczyk. Pewnie można to interpretować w taki sposób, że albo ktoś podchodzi odpowiedzialnie do życia politycznego i chce niejako sprawdzić to realne poparcie, albo sytuacja zabrnęła tak daleko, że trzeba się ratować. Trzeba ratować się w postaci kolejnych wyborów, bo może za chwilę będzie jeszcze gorzej. W Austrii wybory wygrała prawicowa wolnościowa partia Austria, w Niemczech nacjonalistyczna Alternatywa dla Niemiec uplasowała się na drugim miejscu. A w Białymstoku dziś wyjazdowe posiedzenie rządu i Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Będą poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w tym zatrzymaniu żołnierzy, którzy oddali strzał ostrzegawcze w stronę migrantów. Prezydent Andrzej Duda na zorganizowanym w Białymstoku posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie chciał poznać szczegóły sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz sprawy dotyczącej zatrzymania polskich żołnierzy. Prezydent zapowiedział, że podczas posiedzenia RBN w Białymstoku zaproponuje zmiany w przepisach. Chodzi m.in. o prawo dotyczące działania żołnierzy wspierających Straż Graniczną na granicy państwa. Potrzebne są odrębne, specjalne dla nich przepisy, żeby nie działali na podstawie przepisów dotyczących Straży Granicznej, tylko mieli swoją odrębną regulację. Dlatego zdecydowałem się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby przedyskutować te kwestie z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej. W Białymstoku dziś odbędzie się także posiedzenie rządu oraz spotkanie premiera Donalda Tuska z wojewodami przygranicznych województw. Białystok, Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Norbert Michalak. Czas na kolejny dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Rzymie. Wczoraj medale wywalczyli srebrny Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów oraz złoty Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Dziś kolejne medalowe okazje, czyli Natalia Kaczmarek w finale 400 metrów i Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Kaczmarek jest główną faworytką wieczornego finału rywalizacji na jedno okrążenie. We wczorajszych eliminacjach Polka wygrała swój półfinał. Generalnie kontrolowałam cały bieg, także no nie był na 100%, udało się wejść małym kosztem i to cieszy. Tak, właśnie jakoś się mega stresowałam, ale nie wiem, czy to dlatego, że tak późno zaczęłam i już tak czekałam na start, oglądałam innych. Mam nadzieję, że teraz jak już wyszłam na stadion i się tak trochę stresowałam, to będzie lepiej. Już nie pamiętam, kiedy się ostatni raz tak stresowałam, no ale może to dobrze. W finale rzutu młotem wystąpią trzy Polki, wcześniej wspomniana Anita Włodarczyk, Malwina Kopron i Katarzyna Furmanek. Dziś wieczorem również towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski, która szykuje się do Mistrzostw Europy. Rywalem Polaków w ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem do Niemiec będzie reprezentacja Turcji. Polacy z Turkami grali dotychczas 17 razy, ale ostatnio prawie 31 lat temu. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Koszykarze Boston Celtics zrobili kolejny krok w celu zdobycia mistrzostwa ligi NBA. Pokonali na własnym parkiecie Dallas Mavericks 105-98. W serii do czterech wygranych objęli prowadzenie 2-0. Gwiazdor Teksańczyków Luka Doncic, którego występ w meczu ze względu na uraz był zagrożony, zdobył 32 punkty, do tego dołożył 11 zbiórek, 11 asyst, co dało mu pierwsze w historii drużyny Mavericks triple-double w finałach NBA. Bostończyków z kolei do wygranej poprowadziła dwójka Drew Holiday i Jason Tatum. Pierwszy zdobył 26 punktów, a drugi zanotował m.in. 12 asyst i 9 zbiórek. To 9 z rzędu zwycięstwo Celtów w tegorocznych playoffach. Pod tym względem to najlepsza pasta w historii klubu z Bostonu. W przerwie rozmawialiśmy o tym, abyśmy skutecznie wykorzystali rzuty za trzy. Chodziło też o dobrą komunikację na parkiecie, szczególnie jak graliśmy w defensywie. Najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz. Komentował Jason Tatum. Celtowie walczą o 18. mistrzowski tytuł w historii klubu. Teraz dwa spotkania zostaną rozegrane na parkiecie w Dallas. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A sport wraca kilka minut po 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. W większości kraju dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i w centrum mogą pojawić się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na zachodzie kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu do 20-22 na przeważającym obszarze kraju, do 24 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami porywisty. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne.

tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause King Hanna w programie trzecim. A my zgodnie z obietnicą zaglądamy w przestrzeń kosmiczną. W 2023 roku w kosmos wysłano ponad 1000% więcej satelitów niż w roku 2013. Takie wnioski płyną z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiej Agencji Kosmicznej. Nasz kraj przyczynia się do rozwoju gospodarki kosmicznej, a o tym, co to może oznaczać na przyszłość i w jaki sposób będziemy ten sektor rozwijać, sprawdził Jacek Frenzel. Czy jest opłacalny podbój kosmosu? Na pewno tak, dlatego że mówimy nie tylko o korzyściach, które czerpie tutaj państwo polskie, ale sektor prywatny, użytkownicy. Dr Paula Kukołowicz, kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju, Polski Instytut Ekonomiczny. Pamiętajmy, że rozwiązania, które są generowane przez sektor kosmiczny, takie jak nawigacja czy komunikacja satelitarna, usprawniają działanie firm. Polskie firmy na tym korzystają i zaangażowanie Polski chociażby w projekty realizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną jest potem realizowane w kontraktach przez polskie firmy działające we współpracy z ESA na różnym poziomie projektów w europejskim sektorze kosmicznym. W ciągu ostatnich 10 lat wysłaliśmy w kosmos dużo więcej satelitów i wszystkich urządzeń niż przez kilka poprzednich dekad. Tak, tylko w ciągu 10 lat liczba obiektów wysyłanych do kosmosu wzrosła o 1200%. Tomasz Mądry, starszy analityk Polski Instytut Ekonomiczny. Wynika to głównie ze spadku cen, ponieważ teraz bardzo spadła cena wysyłania obiektów w kosmos, ponieważ dużo więcej prywatnych firm uczestniczy teraz w podboju kosmosu. My jako przeciętni konsumenci korzystamy w taki sposób, że mamy komunikację satelitarną, mamy nawigację satelitarną, mamy tutaj nawigację w swoich telefonach, w swoich urządzeniach i możemy z niej bardzo łatwo skorzystać. W ostatnich 12 miesiącach zostały wystrzelone 2 misje Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dr Oskar Karczewski, astrofizyk, dyrektor badań i innowacji Polskiej Akademii Kosmicznej. Misja JUICE i misja EUCLID to są misje, w których Polska kontrybuowała konkretne rozwiązania, konkretne systemy. W przypadku misji JUICE były to wysięgniki, na których jest aparatura badawcza, aparatura pomiarowa, która umożliwi za wiele lat, jak misja JUICE, ta sonda kosmiczna doleci do Jowisza, te wysięgniki i załączona na tych wysięgnikach aparatura umożliwi wykonywanie pomiarów naukowych i umożliwi realizację celów naukowych. Takich obiektów w kosmosie krąży? Aktywnych w tym momencie jest około 12 tysięcy, ale są również takie nieaktywne, które w tym momencie wracają, są dezaktywowane. Jest to ponad 2 tysiące obiektów wysyłanych rocznie. No i za 66% z nich od 2000 roku odpowiadają Stany Zjednoczone. Polska wysyła swojego pierwszego od już jakiegoś dłuższego czasu astronautę w kosmos. Uczestniczymy w projekcie Artemis, który polega na eksploracji Marsa i Księżyca. To jest projekt bardzo wysokobudżetowy, finansowany przez NASA. Te projekty są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozwoju nowych źródeł energii czy zasilania, chociażby tutaj pozyskiwanie surowców ziem rzadkich z kosmosu wchodzi w grę, górnictwo kosmiczne, pozyskiwanie wody lodowej czy izotopu Helu-3 po to, aby ułatwić transformację klimatyczną, aby ułatwić pozyskiwanie surowców, które pomogą nam odejść od węgla. Lot polskiego astronauty, który wykona badania naukowe, jest planowany na przełom tego roku i roku kolejnego. Jest to pierwsza w historii dla nas szansa wykonania przyszłościowych badań naukowych i przetestowania technologii, które mogą doprowadzić do stworzenia nowych rozwiązań, nowych usług i nowych produktów opartych o tą wiedzę z badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O jakie eksperymenty i badania chodzi? Są to obszary związane z dobrostanem astronautów, czyli badania nad tym, jak izolacja w przestrzeni kosmicznej wpływa na zdrowie astronautów, zarówno to zdrowie fizyczne związane na przykład ze stanem mięśni, albo ze zdrowiem psychicznym. Innym z takich obszarów jest obszar biotechnologii, gdzie opracowujemy nowe rozwiązania, na przykład związane z wytwarzaniem tlenu lub pożywienia lub metodami dostarczania leków. Ogólnie rozwój sektora kosmicznego ma też trochę niemierzalne znaczenie, ponieważ obserwacja Ziemi, bezpieczeństwo, wszystkie takie rzeczy związane z nawigacją pomagają nam śledzić chociażby zmiany klimatyczne czy bezpieczeństwo Polski. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej od 12 lat, a w ostatnim czasie w projektach agencji bierze udział aż 507 polskich podmiotów. Rozwijamy się bardzo dynamicznie. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Stronie ty, pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie, gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Spokój za Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S z aparatem klasy Pro 108 megapikseli. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 888 zł. Teraz za 799 zł. A lodówka LG o wysokości 186 cm. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za 2699 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. A nie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Jak opisać Lexusa NX? Spektakularny, perfekcyjny, ultra nowoczesny. Z pewnością, choć zachwyt wykracza poza słowa. Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9.30. Informator ekonomiczny. A w studiu tradycyjnie o tej porze Marcin Jagiełowicz i jego gość. I tak jest, ze mną Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Spotykamy się w taki poranek, czy już przedpołudnie, można powiedzieć, powyborcze. No ciekawe, jak ten nowy układ w Parlamencie Europejskim przełoży się na nasze portfele, może na plany unijnej polityki Zielonego Ładu, ale my dziś nie o tym. My zaglądamy do pracy, od tego zaczynamy przegląd wiadomości gospodarczych w poniedziałek. Drastyczny spadek udziału kredytów w gospodarce. To jest tytuł artykułu w Rzeczpospolitej. Polska gospodarka nie rozwija się na kredyt, a relacja kredytów do PKB cały czas spada. Patrzę, że akcja kredytowa zwija się przede wszystkim, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Jeszcze w 2016 roku mieliśmy 13%. To jest relacja właśnie kredytów do PKB. Przepraszam, 20%, a teraz mamy 13%, czy już nawet mniej niż 13%, no to może to dobrze, może odeszliśmy od takiej mentalności skończyć studia, znaleźć żonę, męża i potem już sobie wrzucić taki garb kredytowy na plecy, no bo oczywiście każdy musi mieć przecież swoje mieszkanie, no chyba taką mentalność trochę cały czas mamy. Że jednak swoje to swoje. No, bardzo różnie można na to patrzeć. Zaczynając od takiego przykładu bardziej ekstremalnego z kraju sąsiedniego, na Ukrainie banki w ogóle rzadko kiedy teraz udzielają kredytów. Ale to dlatego, że sytuacja jest tak mocno niepewna, wiadomo, w związku z wojną, że się kredytów nie udziela. No chyba, że jakaś gwarancja państwowa nadzwyczajna. Tutaj u nas, no ciekawe zjawisko. Można patrzeć na to tak, no banki pewnie nie są z tego zadowolone, bo nie za dużo zarabiają. Czy to, że nie udzielają tych kredytów, a może jest tak, że w trudnych czasach nie wszyscy tę zdolność kredytową mają, bo to co pan redaktor powiedział, to takie hopsiu, optymistyczne, ach, zaciągnę sobie kredyt. No nie, no żeby zaciągnąć kredyt, to trzeba spełniać pewne warunki, to trzeba się wykazać wobec banku. Czyli niekoniecznie, prawda, nam się mentalność zmieniła, tylko stan posiadania nam się zmienił. Nie. Z drugiej strony to jest tak, że już patrząc może nie na konsumentów, takie osoby fizyczne, turystyczne, co na biznes. Jeżeli chcemy ruszyć z poważniejszym przedsięwzięciem, to musimy mieć kapitał. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie bogactwa, żebyśmy mieli tego kapitału własnego bardzo dużo. Wciąż on jest naszym przedsiębiorstwom potrzebny. No a skąd go wziąć? No nie od wujka, cioci, babci, nawet w przypadku małych firm, tylko najlepiej z banku, prawda? I to też w krajach o stabilnej gospodarce ten poziom kredytów jest duży, no bo jest tu wzajemne zaufanie, można powiedzieć, między kredytodawcami a kredytobiorcami. Sytuacja jest złożona i nawet ekonomiści wyrażający się w dzisiejszym artykule dla naszej gazety mają różne na to spojrzenie, bo to z jednej strony, no jeżeli są kredyty udzielane, ale oczywiście na zdrowych zasadach, to jest taki zastrzyk dla gospodarki, który ją napędza, prawda? Jeżeli ten boom kredytowy jest mniejszy, można się zastanawiać, a co tu nie gra i dlaczego? No chociaż jak znowu poczytamy, w Finlandii to aż tam ponad 90%. To jest dla mnie szok, ale tu bym na chwilę jeszcze wstawił stopę w drzwi, bo dzwonił ostatnio do nas słuchacz i właśnie zadał to pytanie. Dobrze, wy mówicie cały czas o tej inflacji, o celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a właściwie skąd ten cel? Czemu bank centralny ma pilnować jakiegoś poziomu inflacji? No i to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek odkrywa, no tak, potrzebuje jakiejś inflacji, żeby ten pieniądz trochę tracił, bo wtedy zaczyna myśleć, inwestować, kombinować i ten pieniądz zaczyna być w obiegu gospodarczym, zaczyna pracować i zaczynamy rozwijać gospodarkę i może z kredytami jest podobnie. Mamy jakiś pułap bezpieczny, kiedy no, powinniśmy być kredytowani, bo to po prostu nas rozwija, inaczej ten silnik wzrostu gospodarczego nam się zatrze. No to, co pan redaktor mówi, to jest jakby jedna z najoczywistszych praw w ustroju gospodarki wolnorynkowej. Choć tu i ówdzie jeszcze pokutują gdzieś tam poglądy, że po co pożyczać, najlepiej to mieć własne, ciężko odkładać przez całe życie i się dorobić. No. Nie. Tak to o co nie chodzi z tą Finlandią? Prawie 100%, tam jest relacja 95% kredytu do PKB. To znaczy, że to wszystko jakby idzie od banku, tak? Cały po prostu urobek Finów. Niesłychane zupełnie. Być może Finowie są po prostu dobrymi spłacaczami kredytów, jeśli takiego słowa mogę użyć. Proszę bardzo. Jest duża, to jest to, co mówiłem wcześniej, duże zaufanie, że po prostu nie ma tak dużo kredytów niespłaconych, niezagrożonych. Banki chętniej tego udzielają. No inna sprawa też, że to jest kraj trochę mniejszy jednak i liczebnie, i gospodarczo od Polski czy Niemiec, gdzie nie mówię, że biedniejszy. Nie. Przy krajach o mniejszej skali wszystkiego to trochę inaczej wygląda, trochę inaczej się to liczy. Aczkolwiek no, myślę, że tu też nie na wszystkie pytania możemy odpowiedzieć. To jest, tak jak mówię, no, pewne zjawisko, które nawet wybitni ekonomiści różnie komentują. No to teraz jeszcze dopiero wejdziemy w taki tunel, w którym, no ciekawie, jak wybrniemy z niego, bo to rzeczywiście zjawisko nietypowe. Młodzi się może teraz mniej zadłużają, ale starsi z kolei nie za bardzo chcą iść na emeryturę, wolą pracować. Tak się okazuje, wynika tak z, takie wnioski płyną z badań ośrodka analitycznego NBER. W ciągu ostatnich 25 lat aktywność zawodowa osób w wieku 60+, wzrosła. To nie są wyniki tylko dla Polski, dla wielu krajów, nawet nie tylko unijnych. W przedziale między 60 rokiem życia a 64 aktywność mężczyzn poszła średnio w górę o ponad 20 punktów procentowych, u kobiet 25. Bardzo ciekawe. No to się wiąże niewątpliwie z tym, że się wydłuża życie. Wydłuża się życie ludzkie, zwłaszcza w krajach o wysokiej stopie. U nas też przecież od końca lat 80., czyli od zmiany ustrojowej, średnia długość życia i to mężczyzn i kobiet chyba około 6 lat się wydłużyła. Jesteśmy zdrowsi. Oczywiście jesteśmy zdrowsi, pracować możemy dłużej i to oczywiście wkraczamy, to jest taka teza bardzo polityczna niestety, wkraczamy na trudny grunt, bo mówiłem. No niestety tu niejedna kariera polityczna się wyłożyła, jak ktoś powiedział, że powinniście pracować dłużej. No ale trend jest obserwowalny rzeczywiście, że nawet ci, którzy mogliby pójść na emeryturę, pracują, a to dlatego, że mogą zarobić więcej niż gdyby po prostu siedli sobie w domu przed telewizorem, nic nie robili i tę emeryturę pobierali. No dobrze, że jeszcze jest robota dla takich ludzi. Aha. O ile jest. Ja dzisiaj nie wiem jeszcze, czy ja wierzę w tym badanie, bo z drugiej strony cały czas widzę jakieś takie nagłówki w internecie. Zostań rentierem w wieku 30 lat, już przejdź na emeryturę, już zacznij cieszyć się życiem. Grunt to mieć tą niezależność finansową jak najszybciej. To pewnie, to a to zależy też troszkę od charakteru, bo ja znam ludzi aktywnych zawodowo, którzy mają 80 lat. I całkiem dobrze sobie radzą. Oczywiście to nie są zawody związane z ciężką pracą fizyczną, bo tutaj pewnie to są możliwości ograniczone. No ale jednak cywilizacja jest taka, że coraz więcej zajęć już tej fizycznej aktywności aż takiej wielkiej nie wymaga. No przecież jeżeli ktoś, no dajmy na to nawet, jeszcze chce coś porobić intelektualnie jako nauczyciel, nawet emerytowany, i wciąż mu starcza jeszcze siły. On może mieć mnóstwo ludzi na korepetycje. Popyt na naukę zawsze będzie. No, na korepetycje, tak, to mamy rzeczywiście popyt. A propos czasu wolnego i tego, co można robić na emeryturze, można zwiedzać winnice na przykład. Okazuje się, że już nie tylko agroturystyka, bardzo popularna w Polsce, ale coraz częściej też, uwaga, korzystamy z enoturystyki, czyli zwiedzamy winnice, próbujemy win, modne się to zrobiło i w ogóle produkcja wina zrobiła się modna w naszym kraju. I to właśnie, powiedzmy, że to chodzi o nasz kraj, a nie kraje takie słynące z produkcji wina, oczywiście. Trochę nam pomaga klimat ocieplający się, dzięki któremu no, pewnie trochę łatwiej się uprawia u nas winorośl. Przeszkadzają oczywiście wahania wiosenne temperatury. No, w tym roku walczyli winiarze, no, próbowali tam podgrzewać te rośliny, żeby one nie padły przy... Tak, ale też odradza się ta kultura winiarstwa i rozwija wręcz, bo w pewnych regionach to nigdy aż takiego rozwoju nie było. Oczywiście to jest jeszcze jedno, przekładając to na cenę. Giganci winiarstwa z krajów takich jak Włochy, Francja, Hiszpania, dzięki swojemu efektowi skali mogą osiągnąć dość niską cenę na butelce, a u nas często dobre wino polskie to kosztuje nawet 100 zł, a nie 20. No tak. No tak, a tam proszę bardzo, wino z kartonu, pierwsze, lepsze, okazuje się wspaniałe, bo... Bo po prostu się udaje, jest wychowane w dobrym klimacie. Taki mamy klimat, tak kiedyś ktoś powiedział. Ale to pani minister powiedziała o zimie i zamarzających pociągach, a nie o winie. Klimat się zmienia. Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej, dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Ekonomia po 16.30. I potem jeszcze po 18.30 też. To zapraszamy serdecznie. A teraz John Mayer, New Late. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me.

Soul with No King. To jest jedna z ostatnich muzycznych nowości. Kompozycja z płyty What Happened to the Heart norweskiej artystki Aurory. Jej najnowszy album ukazał się w miniony piątek i ten album wiąże się także z koncertami również w Polsce, bo artystka zawita do krakowskiej Tauron Areny. Tam pojawi się 23 września, a dzień później, 24 września, wystąpi w Warszawie na Torwarze, tuż obok Myśliwieckiej, czyli obok naszej radiowej trójki. Z pewnością wybrać się warto. Ja jestem przekonana, że to będzie fantastyczne wydarzenie. I dzisiaj jeszcze paroma koncertowymi, a także festiwalowymi zapowiedziami będziemy się na trójkowej antenie z Państwem dzielić, a na razie muzycznie bardzo spokojnie, kojąco. Mercy i California. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California?